ağrı. Ardışlıktır elleri de, üzümlüdür balları. Yanık dertli Fatman ablem, her gün davar çobanı. Yanık dertli Fatman ablem, her gün davar çobanı. Fatman'a alın o yası, acı payamın obası. Fatman'a alın o yası. Fatman'a able ne sorar sen, eli mavzerli bubası. Fatman'a able ne sorar sen, eli mavzerli bubası. Fatman'a geldi arkamdan, bağa gittin erkenden de. Fatman'a geldi arkamdan. Fatman'a üzüm toplayıp ede, tavşanı ürkütmeden. Fatman'a üzüm toplayıp ede, tavşanı ürkütmeden.